Паўднёвы ветры так асцярожна здувае смецце з птушыных гнёздаў, бо там пануе ад веку звычка жыць існаваннем гігіенічным. А мы не птушкі, і за нашых гнёздаў выграбваў смецце стары бульдозер. Цяпер не знойдзеш, хто вінаваты, што ён зламаўся пасярод хаты. Хайнасцю вочы коліць, нядобрым пахам паветра поліць. Стаіць бульдозер, стае прычыны, мы жыць жадаем жыццём птушыным.